billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Thumma amma ba'du. Tajid al-ifdatat falandarimat yan vetem bar Allah subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falenderojmë për ti falje dhe udhëzim kërkojmë, ndërsa përshëndetjet, salavatet më të mira për pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Me shokët e tij besnik, me familjen e tij të ndershme dhe mbi çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin që ne kemi filluar mbi shpjegimin e fjalëve të Zotit te bareke ve teala. Jemi në surën Al-Baqara dhe kemi përmendur se surja Al-Baqara është ajka dhe baza, themeli e Kur'anit. Pra kush e kupton thelbin e surës Al-Baqara, vetë se ka krijuar një rënditje në trurin e tij për fejnë e Zotit të bareke wa teala. Sot do të vazhdojmë me ajetet e radhës, të cilat ajete tani kalojnë një temë tjetër, e cila është një ndër temat kuranore dhe një ndër veprimtaritë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E përmendëm se në surën Al-Baqara ka një rënditje shumë të përpikt për botkuptimet e fejës e Zotit Gjellë Gjellë. Ta një lezër, për ta kuptu këtë ajet sot që e kemi, kush donë me për cilë, apo si e kemi preferuar që të ketë njeri u mushaf për para vetës, apo telefonin e tina, ajeti 190 deri tek ajeti 193 i surës El Bakara. 190 deri në ajeti 193. Pra janë ajetet të cilat fillojnë të flasin për çështjen e luftës së pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Tani për me ardhur të përgjigjeja pse ja lejoi Allahu xhellal xhelaluhu Muhammedit alaihi salatu wassalam me luftu, duhet ta lexojmë surën Al-Baqara në mënyrë të rënditur. Pra, shkoputja e pjesëve të ndryshme të fejes së Zotit xhellal xhelaluhu nga konteksti vet është sikur kputja e fotografisë. O njeriu për shembull, ose e marr kështu, ose duhet patjetër ta paraprim këtë vëzhgim që ta kuptojnë pastaj kontekstin sakt se si e ka zbrit Allahu te bareke ve teala. Nëse njeriu e marr një fotografi dhe ja kput njeriu vetëm kamën, edhe ja shfaq dikujt ai thotë kjo është pjesa kryesore e filanit, do ta shumton. Apo nëse e marr vetëm dorën, apo e kështu me radhë. E mos flasim nëse i marrim diçka prej brenda. Apo për shembull se ja marr vetëm kanalet e damarit dhe ja tregon dikujt. Apo do të ishte diçka e shëmtuar. Nëse ja marr për shembull çështjen e gjërave të ndryshme që i ka si zorrt, apo dhe i thuaj kjo është pjesë kryesore e njeriu. Apo çfarë do të ishte? Ai që nuk e njeh tërësinë në njeriu, apo truni që nuk e njeh tërësinë në njeriu, krijon surrë të gabuar për ata. Nëse e tregon njeriu në tërsi, me dur, me kam, me zor, me damar, me gjak, me krejt, atër kompletohet, apo e kështu me radhë. Apo nëse e merë cilën dush, për shembull, syni, këni pa njeriu për shembull, kër e shes synin në tokë, synin e njeriu, apo besoj që në live në drejtë për detë nuk e kemi pa, por shirë në për emision e kështu me radhë. Qëfar ndodhë? Është shëmtuar, kërkush nuk e afrohë. Nëse e shenë një veshtë këput, kërkush nuk e do. Mirë për nështë e shenë vendin e vetë, tu tama, me këta dëgjon, me këto shikon, apo, e kështu më ratë. A në të ndëruar, dhe zërë, feja Zotë i Gjellë Gjellaluhu është tërsi, është që fotografie madhe, nga e cila po shkoputë e diqka dhe e tregove vetëm atë gjë, ajo, dëmonë, mund abuzohet me të shpërfytërohet realiteti i asaj qështje. A tërë, dhe zërë, tani e kemi në ajetin 190 deri në ajetin 193 se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Medinë i është legjitimuar mbrojtja e vendit të tij dhe lufta. Apo nëse e shkëpusim luftën nga rrethanat me të cilën ka jetuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atëherë çfarë ndodh? Ndodh se dikush më krijuë ide të gabuar për veprimtarinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse e marr në tërsi, atëherë del në vendin tamam e kështu me radhë. Tani shiko ajetin 190 flet për luftën. 189 ajete deri tani për çka u fol? kitë për diçka tjetër. Kitë për diçka tjetër. Andaj për më artë kjo ajet vezër, ne pa tjetër e kemi më këthi ku? Të historia më nësam? Jo. Edhe më harët. Të pengamartë ku? Dertë të Ademi. Dertë të Ademi edhe më harët. Pa u këthi edhe më harët, nuk mu me kuptu këtë ajet. Ajeti 198 i surës Al-Baqara dhe mandej disa prej ajeteve nuk kuptohen këndin e duhur dhe risa ti përmenjme disa prej premisave. Qa dhe mua me zërë premis, nga se hasëm se dikush nuk e kupton disa prej termeve, premis do më thanë regull i pa diskutueshëm për të cilit nisësh. Regull i pa diskutueshëm për të cilit nisësh. Apo, kur ti për shemull do në mja shpiku dikujna një formul të pak më të komplikume, qka është premisa? Premisa është se 2 plus 2 bojnë 4. Nuk dush mja shpiku këta non stop. O, dy, një dhe një bojnë 2 këta, ta e kena të i kalu. Tash, formulojmë kombinime mbi këta. Formulojmë kombinime mbi këta. Tani, kur do t'i dikanë përshimu mi jam suhe një diçka teorike. A mu në taj non stop e dhe, e mirë, që kjo shkronjë për shka ka jo, këta e kemi kalu, kjo premisa kaluar. Aja A, bëja B, kjo të i kaluar, kjo premis. Kështu premisa ka dhe në fejë, vëzër, ka edhe në shumë prej lëmive. Për shembull ke në çdo shkencë premisa. Çfarë do të thonë premisë? Diçka e pajtuar mesin e njerëzve. Kjo nuk diskutohet. Për shembull, kemi rregulla matematikore që s'diskutohen. Një dhe një bojnë dy, kur kush mundet me diskutu këta? Apo se ç'kjo ku jena na është toka. Këta s'mundet me diskutu kurkush. Pse? S'ka ardh dikush me, domthonë me gërvish pak. Kjo mbi naltë është qiell. Në qiell s'ka. Këto janë premisa. Çka do të thonë premisa? I thonë në gjuhën arabe muqaddime. Piksoj nisna, do, që ta mos më diskuto. Unë jam njeri, ne jemi njerëz, kjo nuk diskutohet. Çka mund të diskutu? Çka mund të bëj? Çka mund të vepru? Cila është ideja pse kena ardh? Këto diskutojna, që je njeri, s'diskutohet. Ekson, këto janë premisa. Çfarë premisa vëllazër duhet të kuptojmë? Pra çfarë rregulla të padiskutueshme duhet të kuptojmë neve? Por me ardhë me kuptue pse Allahu Gjelle Gjelalu ja lejoj pe nga mberi tonë alej salatu selam dhe shokve të ti me luftu rrugë të Zoti Gjelle Gjelalu. Qfar premisa në ato? E parave. Kanë donë djetarët, këthejemi tek dhe cila? Këthejemi, kush është duke për cilë me Musaf, këthejemi tek fillimi surës. Ajeti Zoti Gjelle Gjelalu hu në surën Al-Baqara, ajeti 30 dhe ajeti 190 janë, do mon, nisin mu lidh njëra me tjetërën. Qfar i thënë? Thëtë Allahu Gjelluala, wa idh kale rabbu ke lil me laiketi inni gjailun fil ardi khalife. Kur Allahu, Zoti Jot, i tha me laqeve do të bëj një zëvendës në tokë. Pas taj, debatit dhe një fun e kemi përmejtë. Qështë kanë qujtë lezër këtë djetarë? Kanë thënë, e kujtë është e drejta me vënua ligjë. Tani, pa tjetër e kemi më këthi këtu për me e kuptu këta. Toka e kujna është e Rabbul Aleminit, Zotit Botrave. Allahu e ka kriju këtë tokë. A i shka e ka kriju ka të drejtën me vendosë qka dojen ta. Apo, a i ka të drejtë me vendosë qka dojen ta. Allahu Gjele Gjelalu ka disa dëshira. Dëshira e ti ka qenë feja e ti më ka në tokë islami. Edhe përmendëm se islam nuk do më thanë me besu Allahu në qilë, se këta së më nëshme më hu, po do më thanë me besu Allahu në tokë. Në tokë që do më thanë dëshirat e Zotit Gjelle Gjelalu hu ndalin telefonat. Ndalin telefonat. Allahu Gjelle Gjelalu hu në qiell zbaton urdhat e vetës në njëllë askush. Qka ndohë dhe zër? Allahu do në tokë me u zbatu ligjit i ja. Mirë po, njeri unë e ka zjedh nga kitë krijesat me e zbatu ligjin vetë. Për të ndërruë njeri unë. Për të ndërruë njeri unë. Si të ndërruë? Kur aje zbaton me vullnetin e lirë, ka mujtë me imponue, ka mujtë me bo hajvan i cili s'ka zgjedhje. A mund është më lopës mi thanë, dil për kësaj kategorie ku je, dil, s'munët me dalë. Ka mujtë Allahu me nabok shtu neve. Je khlukullahu ma jeshe. Allahu thëtë në Kur'an, Allahu kryon qka të doje. A ti ke zgjedhë, më ka njëri a Zotit ka zgjedhë. S'ke shtip ti kur gjo më thanë, e ke bakur dalën ati mundësia, mëni, qka po do, që ta. A e ke trus diku njëri po du? Jo. Allahu ka dash me dëshirën e vetë. Ka dhe njërzve, shka do Allahu për tëne, ka do në këshire. Unë në qijel edhe në tokë shumë prej rasteve, do gjona pa vullnetën e tëre. E kam instalu mrejna i së në nxjera ta. Sikur që ti së në bajsh diçka tjetë përveç njeri, kështu i kam o plët për krijesave. Mirë po të me ty kam një muave tjetër. Cila më obetit me tje, unë të aqoj të ibni për nga mërë ti mgonë mua. A bon ashtu? Kështu Allahu gjela ka morë marveqin. Idh e khadë Allahu mithak. Allahu e ka morë mithakin. Që të më dhonë besën? Nuk ka vëzën kryesa që Allahu kështu e ka lidhë besatimin me dika. Me laqën e ka programu e kushtimi shtanë. Që të më dhonë e ka programu? Me laqën e unë është me thanë, asë nuk i shkon dërmen. Asë nuk ka instikt. O Zot, pozripit e njerëzit, mësani ki me mlogarit si njerëzit. Jo, i badet, vetëm. Njerit që ka i ka thonë, shiko, ti me laf kene më mordesh, me fjallë. Ta jap besën, ma jap besën. Arri, kër në ka kryu Zoti, kina thonë po. Apo, kër në ka kryu Allah u gjelona, ka thonë po. Kina thonë kitë po. Dhe kjo po është në tërshmëria, është logika, është faktët që në e ka thonë Allah u gjelona. Ti nuk mund është, a ka më bo dhe që së diskutohet për Zotin? A ka dë një vend, gjeni dë një vend, dikun, hin atje, ku dushin, thu a që e qëtu një katun kana një, kur zë diskotek kam për Zotin. Ska mundësi. Nuk është kusht me diskutu me termin Zot, po është, nëse kanë pak men, nuk janë të qmendinës, qëka diskutojnë, pse jam unë këtu, pse ha, pse pi, pse shtora, këto janë pytet e që kanë bojnë me Allahum. Ta një vëzër, pa tjetër është mi kuptu këta. Allah e ka kryu tokën dhe ka vendos ligjin e vetë islamin. Për dallim nga krijesa tjera, këtë islam tek njeriu e kalon me vullnet të lirë. Pastaj, ky vullnet i lirë dahet në besim dhe mosbesim. Ti thu, i rigati, si rigati, tradhoj, jam i fjalës. Atëherë, çka thot Allahu xhelel xhelal? Këto pejgambert, kush i beson dhe ju qëndron pas, më ka ngu mua. E kush i del karshi, e marr termin, e marr termin pa besimtar. S'u ka besu mua. Këtu vëzër së më ka besu, në gjuhën tonë është jo sinonimi asoj, shka thotë Allahu Gjellora, kufur. O shumë ma gjithë përfshirës është. Mon, a i refuzon me tërsin e vetë mi u binë Zotë Gjellë Gjellora. Nuk është vetëm, nuk është menonë se s'ka besu qëpë teorike. Jo. Ti me tërsin të anës dominejt në basë kësaj marveshje. Apo, thukë shire me këto pika unë spajtona. Kjo është kefe. Spajtona unë qështu me jetue. Apo, sikur plot me jetë, përshemë unë zinoj haram, muzika haram, kjo haram, kjo haram. Smoj, unë e qoj ndryshe. Mo kjo s'ka pranu me besu Allahu Gjellewala. Edhepse s'ka besu këtu është ma e gjanë. S'po do me jetu kështu. Ata, besimtar, pa besimtar. Besimtar njekës pengamberve, pa besimtar rebeluz dhe pengamberve. Cila është detyra e pengamberve? Me qka ngarkohet pengamberi? Dhe zërë, dush me kuptu të ta shumë me rëndësi që ta kuptojsh pse vjen tash tani Allahu Gjellewala dhe thot ve katilu fi sebilillahi ledhine ju katilu në kum. Pa e kuptu këtë qka për themi, këta s'kuptohet. Apo e deformon kuptim, abuzon me kuptim. Nga se këtu vazër ka sekte ndryshme se si e i kuptojnë këto ajete. Apo ka plot për njerës që kanë thonë këto ajete janë derogu me këtë komplet s'punohet me këto ajete. Pse? Sepse Allahu Gjellë Gjellalu për neve është ai cili adorohet në qiell, na e besojna me zemër, edhe qysh kanë thënë për shembull e kanë transmetuar një fjalë Isait alayhi salatu wassalam se e kanë pyetur disa prej havariunëve apo prej atyre që i kanë besuar, i kanë thënë kur të vjen puna me mbretin çish më apo? Edhe nëse mbreti malip hakin e Zotit çish më apo? Thuhet se ka thënë Isa alayhi salatu wassalam, ka thënë da lil qaisar ma lil qaisar. Ja mbretit atë për mbrejtin, e leja për Allahun, atë për Allahun. Qa në përqëllim? Qa është përqëllim? Sikur të na, që ka thojnë? Kjo nuk është e vërtejlet. Qa thojnë të na? Në gjami, faluva, që ka dush? Ja, shka regula, thot. Kush i ka nuk të regula, ti duaj, i ka nuk Zoti? Ja, thot, nuk i ka nuk Zoti. Po kush i ka nuk e? Shko dhe zënjërë sa janë interesant, hiq nuk vetin pak ma shumë. Qish mundet më kanë Allahu, toka e Zotit, vesh në gjami mu adhuruaj. Njani, shpijen e ka ndrejgj vetë, shpija vetë, a komplet. Edhe vjen një tjetër, s'ka asë një lidhje me pronarin e shpijes. Edhe i thot pronarit shpijes, ti me fmit e tu, vesh që këtë dhomë, si të dilë shpiktu, unë të kalzoj. Kush e le që shto, lezer? Kush e le? Asë një njeri në gjallë me botkuptim qënosh, në shpit vetë nuk i thot dikujt, a e taman, mëse pëmle që këtë dhomë, bëllë e kam. Kështu më nëhë njësë mi thonë Allahu Gjellë Gjellalu. Që ta kena ndrejt që atë një gjami, që ato shka të besojnë tyje, më mirë që tu përja është e kujna kjo, e jotja, po, E kuptoni vëllezër çka do të thonë kufër? Allahu vëllezër s'ka përgatitur xhenem kot e kot. Xhenemi është gjëja për i gjërave të sad njerëz s'kan mundësi me perceptu sa është ai azab. A mund shme para mdu vëllezër, për shembull njëri kur është i smut, kur ka një dhimbje, kur i bën zullum. Këtë dunjë çka thotë, inshallah ka me kapurci. Kjo ndjenja është shumë freskuese. A mund shme para mënu me një xhenem Allahu na rujt dhe aty mrena me thonë që tu je sa herë. A mu i pëndu, pëndoj u së pranohet. A mu i me kajt më së në dhimësh. Fërgjërja. Kitë kja zotë, pse ka ardhë, mere këtë figurative. Allahut mi thanë, vishë që tu mu nëshë mungu, që tu si dëshë jashë, së të ngojna. Kjo kufër. Që kjo kufër, më së mungu Allahut të bare kjo vëta. Ta një këthejme nëse. Allahut e ka kriju këtë tokë, ka dashtë islami mu kanë ligjë i ti në tokë, me vullnetin e lirë të njerëzve, ka dërgu për nga mbarë për mës me tha njerëzit, dikush me thanë, po une kum dash me ndungu zotin, po zdisha qish, e, qep, për nga merin të akum quhe. Apo, të akum quhe për nga merin. Këni pas gjdo firm, apo, kur i morin pundor të ri, apo kur dojnë mja shpeguri qka qka thënë, njëri thot, unë po du me punu, po zdi, thot, ka dal që tu e kena njeri, këtë mësën qish. Këtë thot, po unë e hitë zdi, ani, pite aja kena mjanis. Apo, edhe në fe, për nga mësëm të shpegon, s'po di kur gjo, ani, pite aja. E mësën ajer, ta përgjë. Njani dhëtë, a, ma shumë paska, apo nuk ka kështu. Ti e qenje me ngarkesa. Nuk mund është kërkun mi thonë, nuk mund është ti me shku me një firë mi thonë, këshire, unë dërë që tu punoj, mana tonë s'punoj. A që ka thotë, u prish marveqa, deli ashtë. Kështu edhe zër, në moni figurative, raporti me Allah, unë gjerë, nuk mund është mi thonë, që ta e vërënoj, që ta se vërënoj, që ta e vërënoj, kush jeti mi thonë kështu. A i e shkrun aktin, ti veshe në nshkrun. A i vënon pika. Pejgamberi kallëzoi mësimin. Tani, çka ndodhet? Cila do tyra pengambarve? Këtë islamin që ka Allahu dënë mu zbatu në tokë, ata përpichen maksimum mu zbatu ajo. E tani vjen një grup e njerëzët të cilat quhen zulumqar, kriminel dhe zdojnë me ngu pengamberin. Ha? Nuk dojnë me ngu pengamberin. Nëse e marrin vlezën në mënyrë statistik, a kanë ndjekës më shumë pengamber a iblisi? Iblisi ka më shumë ndjekës. A për nga mërë kanë më shumë gjemata iblisi? Iblisi ka më shumë gjemata. Për nga mësëm, kur ka dash me na e tregu në mënirë statistik, adinë Bukhari, se për nga mërë nuk i shkojnë pas këtë njerëzit, qëfar ka thonë, ka thonë vjen ditë në gjikimin një njeri, një për nga mërë i Allah u gjelala me veti ka tre njerëzit. Unë që para më dhezër Allah e ka që një njeri për nga mërë, për nga mërë dhe më thonë, nuk o si Muhammed nësëm, po vlaj Muhammed s.a.s. Mo për nga mërë, niveli ma i nalti i njerëzimit, pas taj për nga mërë, da në me zveti, apo? Për nga mërë e ka që Allah të një popull, komplet. Sa vetët kanë besu? Tre veta. Tre. Jo veç kaqë. Thotë për nga mësëm, ven një tjetër, për Allahit, të komplet një popull, sa vetët kanë besu? Dy o zotë. A më nëshme para mëndu, merë kështu kushtimisht, këtë shkupi, me 800 njerëz, 1 milion njerëz, Allah me quni për nga mërë, dy njerëz imi besu vetëm. Dy. E ku shkojnë ato, do më dhonë, 900,998, ku janë ato? Për e mësëm tha, në zjarë, kushtimisht, se në të vëllë për shkupin. Apo, në mëri figurativë. Jo veç katë, tha për nga mësëm, dhe vjen një për nga mërë me një njeri. Komplet e ka që Allah u të një popull, Allah e thotë, kushtu ka përgjishti? Që e zotë, që kjo veç? Tjertë, e di Allah u gjelluar. Dhe vjen një pejgamber, është dërguar tek popull. Pse thotë pemsam vjen një pejgamber? Sa e ka kryer detyrën? Ai e ka kallëzuar, ka komunikuar, dikush ka thënë un spot marrash. As ta kallëzoi një herë, spot kuptoi, ta përkthejna. E kështu me radh, thotë pemsam vjen një pejgamber, kur kush si ka shku pas. Allahu i thotë, "Hënë në xhennet populli jot kanë xhar." Allahu na rujt. E tani vëllazër, roli pejgamberit, cili është roli pejgamberit gjithmonë gjatë historisë, është njerëzëm ju thon, "O ju njerëz, a di pse jeni në tokë?" Njani thot, unë e dije, me ngu muzik. Unë e di, thot, mu knaq, pra Allah në ka kriju për mu knaq. Apo, me jetu jetën, me dalë kafe, mu shetit, mu martu, e kështu me ratë. Jo, se da Ivani e ban këta, edhe aj, ha, e pi. Gjithë ditë, mi alonat i barën, nuk thot, bolë mo. Apo? E tani, pse unë e si njeri që kam mena, i s'ka mena, dhe, lopa nuk munohet ka krija. A ti trunë që ki, a vullon kjo, vullon. Tani, pse o zotë grijove? Këtë pytje e ko zë njëri, lezër. Këtë pytje e ko zë njëri. Kush na i shunë, kur reshtë në këture pytjeve? Pengamberi. Thot, o njerëz, ju ka qenë Zoti, ju ka krijuë, mu më ka dërgu me ja u kallëzu pse ju ka krijuë. E pse na ka krijuë? Me adhuru Allahu. Si me adhuru? Eja t'ju kallëzoj. Tani këtu njerëzit ndahën dy pjesë. A kuptuva se këtë historik o shumë rëndësi. Pra pejgamberët vinë me vendos sistemin e Zotit në qiell, në tokë. Për dallim nga qielli, Allahu ka dashur në tokë mu dëgjue vullnetarisht. Andaj ti e gjen tokë fesadin. Në tokë fesadin. Ndërsa në qiell nuk gjen fesad. Qielli është në vi. Kur nuk prishën. Te bareke ve teala e ka vendosur në mënyrë precize. Tani vim te pejgamberi Allahu xhelel xhelaluhu të njohurit. Nuhi, Ibrahimi, Musa, Isa dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Këto janë pejgamberët e shquar në Kur'an. Pse janë të shquar, dhe zër? Pse janë të shquar? Zoti ka zgjedhur fillimisht. E dyta, këta janë ata të cilët më shumë ti kanë kontribu që sistemi pejgamberik mu majt halkat gjalla. Apo Allahu xhelaluhu kur e ka dërguar, kur e ka kriju Ademin, s'ka pas shirk. Ato kanë jetu normal. Pastaj kanë shkuar gjenerata, kur janë prish gjeneratat i pari që ka kthyr në vend është Nuhi alayhisalatu sallam. Pastaj Ibrahim alayhisalatu sallam. Pastaj Musa alayhisalatu sallam. Pastaj Isa, pastaj i fundit kurora Muhamedi sallallahu alayhi wasallam. Muhamedi alayhisalam çka ka bëvë? Muhamedi sa më ka kthyr krejt, çka janë hupi pejgamberëve, fjalë të mira, gjurmë të mira, ka thonë unë ja u kallzoj. Andaj Allahu gjithë shpesh thot, fedhkur, fil kitab. Kallzoj unë kitab, që ka thonë Ademi? Cëllë njeri kish mujtë me nëjë pruvë dhe zërë këtë fjallë? Hin në Google edhe shkruje që ka thonë Ademi jashtë të Kur'anit. Sa di del Kur'anit, heke Kur'anit, jashtë të Kur'anit. A e di dikush? Nëse kini lexu diçka, për shembull, rreth Biblës apo dhjatës vjetër të vratit, që ka me diçka, e gjen gjyrën e fjallëve të njerit në ta. Se thu çështu s'ka folaj çështu. Se ti keni ide se pejgamberi është shumë i madh. A zguzon me fol kështu? Apo zguzon nuk është natyrës së tina. Kur e dëgjon Kur'an dhe në hadith më sa çysh kanë fol pejgamber çfarë thu? Ej niviko këtu. U'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Adhuron Zotin e juve, një i cili ju ka krijuar. Niviko ka. Andaj çka tha në Xhashiu kur e mor mesazhin prej Xhaferit kur shkon Abesi? Dhe ju tha, çka thirrni ju? Çka i tha Xhaferi? Ja kallzoj. Çish e ka mësu pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam? Çka i tha më von kur i tha Amr ibn al-As, tha veti për Isën çka thojnë? Dhe ja kallzoj. Lezoj surën e Maryam, tha Isa është rob dhe i dërguari i Allahut. E ka kriju Allahu pa bab, çka ka kriju Ademin? Pa babë pa nën. Atëherë çka tha në Xhashiu? Asame, tha betohem në Zotin Gjellë Gjellalu se ajo me të cilën ka ardhë Musa, transmitim Isa, dhe kjo që ka pëthu një ju del pini burimit nuk mundet. Dhe e kemi përmen një fjallë që e kulli samëtimi e vëzër se njeri ju për nga natyra vetë s'munët me e thanë një fjallë të pengamberit. A di shka i bja kjo? Njani me thanë a di shka, unë jam që filozofe, kam merak filozofirën, 20 vjet kam unal, kam e menu mirë, kam e fiqiru mirë, kam e përsiat mirë, edhe kam e dalë me rezultat, kam e thonë një hadith. A më unë e jemi është ajo. Edhe ju kontrolone ata, kam ju dalë sikur pejgamber më ka. A më unë me ndalë që kjo? A më unë me ndohë? Kanë provu njërës në lezër. Vëllaj kam provu, ka libra, kam provu, ka thonë, une kam e provu me thonë një fjallë si të pejgamberi. Andaj gjenë, filozofë për shemë thonë një fjallë e urtë. Kjo është si orvatje mi unë gjasu pejgamber më. Apo, ta një që ka thonë në gjashiu? Jo, kjo kanë një vi. Musa, Isa, Muhammed sa më këtu kanë një vi. Apo, dhe ato u qunë, ato që e kishtë nga të ato, ato sigur u mlefosën. Tha, sa du në mlefosë të? Kjo kanë prej Zotit e bareke, u e tjale. Pra Muhammedi sallallahu alaihi sallam dhe zeshfar të tyre ka, me rinjala jo që ka vdekt nga fjallët e pengamberve. Andë një prej haditheve të Muhammedi sallallahu alaihi sallam, qëfar është lezër? Qëfar është? Ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi sallam, një fjallë ka thonë zdo pengamber. Po ja u thamë edhe unë t'ja u kallëzoj juve. Të dhe zësë mund është me gjithë kërkun. Post në fjallë të Muhammedi sallallahu alaihi sallam. Që ka thonë? Ka thonë zdo pengamber ju ka thonë popullit vetë nëse ski turp banë qka dush. Nëse ti ski sistem turpit, së muj me t'folë. Për që më nëse i thu dikujna, ej, mos e marë dhe me bo këta. Unë thotë, se di që ka marë kja? A mund është me folë me ata me ta? Shumë i ta zonjë pësu, njani del culak, nudhe. I thua, vla, mos e marë, thët, qka? Mare. Nuk i në të fëtë prave, një së përdalin. Një së përdalin, e pse ka vënu një vitë dvogë, atje e culak është. E lusë me Allahu që Allahu mësë të donon, qka ku i gjinaqarë dhe gjinave të tona dhe të tjerëve. Qka ndodhë, nëse ti s'ka sistem turpi taj, qish kimi a shpjegu se kjo a gabim? Si e shpjegon? Si e shpjegon? Për që më mishku mi thonë qenit, pëse s'po veshësh? Marë kështu këtë alë culak? Më shveshë kështu? A më në dhe kuptuaj? Jo. Dhe zraj, për këtë kjo njerit, njerit që ka bandë, minjer, veshët, apo? Pse veshët? Allahu e ka kriju me një sistem i cili mrena ti e ka një diçka mos e marë, mos e turp. Këta nuk e kanë të tjera dhe ka njeri, dhe zë. Kjo është, ma, ajo që ka e ma, imanin, ka thonë Alehi Salatu Seram, imani jo 60 e diçka pjesë, në adit jetër 70 e diçka pjesë. Ma e nalë ta lajla ilallah, ma e vogla është me largu një penges prej rrugës. Mes kësaj, cila, dhe zë, që ka e ma këta, që të të dhja, cilat ima? Wel haja u minel iman, dhe turpjo për imanit. Si tu njënit për shemë, Allahu në ka urnu më falë namaz. Zba mës me falë. Mara mës me falë, që Allahu, ti një shok me thonë, hajde, apo vjen me muhe, ti tu have se për sakrifikoj disa orë po vjen me ti. Po para më në zotë i jotë, zotë i jotë. A i s'ka nevoj për ti, ti ki nevoj për ta. A i ka thonë, falu, ti thu, mi thonë dikujtë, o vla, mara është. Nëse thotë, s'ka për mu mare, s'munë me majtë imanën ki. Andeve zë imanën shumë punë madhe. Pse e ka thonë zdo për nga merë këta? Pse e ka thonë zdo për nga merë? Se kura lodhë, që e ju ka thonë? Ka thonë nëse s'kini mare, bani që ka donë. Bani që ka donë. A dhe kjo hënë, e prej dhe tyra vetë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Ta një vezër, Muhammedi sallam, është maje vargun e historijës. Muhammedi sallam, qëfar dhe tyre patë, me e këty këtë që kanë thonë për nga merë, dhe shtesa. Cila është shtesa? Ademi kër e kam su e djemë të vetë, ja kam su islamin. Ja kam su islamin, apo? Pa Ademi aleyhi sallam, s'ka mujtë me mësu di qka, qka quët shëshëria e gjanë. Su s'ka. Apo? Shemë, s'ka mujtë me thonë, shiko, kur të bëhot, për shemull, kojshia, fqinja, trektia, s'ka. Dydje, edhe ato në mënë, vajza. Qka du, nënë, si, shiriatë është më i vogël taj, pra, ju dini dhe ju di. Së mundët më arë gjithë ki Kur'an, dhe zëmë. Pse ka arë gjithë ki Kur'an? A? Se Allahu gjelole me ilmin e tje ka përgadit që dhe ku të bëhon 7 milion njerëz me gjithë si cëli vetë këtu. E mi apas bitë këtë Kur'an Ademit, që ka kështë me lezuaj ati? Kush janë këto? Nuk ka diçka që ka e prejk realitetin, apo? Gjdo për nga mberit i është danë sa ka nevoj. Muhammed Islam është i fundi njerëzimit. Që ka du të mi dhanë? Kejtë du të mi dhanë. Shpalja e fundit. Pse? Se ti o Muhammed je i fundit. Ti derin kiamet mos vjerë mas ti e dikush. Mirë, që ka du të me dhanë ti? Ti du me të dhanë kajmaku në shpaljes. Andaj përshim Allahu Gjelatat, je kena zbrit Ibrahimit fletushka. Pse fletushka? Qa që duhen, nuk je i dërguar i këtë dunjajës. Musajt i ka zbit të vratin. Pse i ka zbit të vratin, se biti Israel të ngon kabilet shumët, apo? Dhe Muhammedi së sellem është i fundit i pengamerve, kurora pengamerve, me keta që ka nërë pengamer dhe shtesa. Cilat janë shtesat? Që s'kanë mujtë me paramendua të të tjerë. Shtesat të monë prej dëshirët Allahot. Këta e kipi muë. Këta e kipi muë. Këtë letësim e kipi muë. Ata se kanë pas me herë. Apo? Andoj dhe zërë, Muhammedi së sellem ka pas dëtir me përcjell mesajin Allahut në tokë. Tani, kur ka arë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në Mekë si pengamber, ka hasë në rezistencë. Cila ka qenë rezistenca? Rezistenca ka qenë prej parijës, kanë thënë këta se pranojna, si e pengamber. Pastaj, do më kërë e kanë bëllë që kanë pak si seriose, kanë thënë a diçka, për ma vesh për veti, a i ka thënë, po mu pëmë thuhët se ki vesh për veti. A për kejtë e kena. Apo? E kështu më ratë. Por që me këni pa, Muhammed S.A.S. ka thonë, lemni të përcjelli mesajin e Zotin tokë. Kur është ashpërcu gjendja, e Bugjehli, Umeje, ato kryetarë që janë konë, ka thonë, a di qka, mësë je pik me këtë punë, maje veç për vetin, familje tane, mësë u përzi. Apo? Këni pa disa njerë kërëthojnë, si dush mësë me vedhë, mësë vedhë, a mësë në përziti neve këtu. Rishfet, parishfet, tatime, patatime. Si dush mësë merë, ama na, që shtu jetojnë, apo? Si dush mësë mëngu muzikë, mëshel i veshtë. Na jetë, edhe, a ki pa kërë e shlenë muzikë, nuk e shlenë veç për vetë, edhe për gjindë. Apo? në 50 kilometra dhe gjin tani pse? Edhe ata të kënaqen. Pse mos më kënaqesh edhe ata? Se kjo nuk është ajgar, ata e shlojnë edhe për të tjerë. Apo? E tani, mua më sam çka i than, mua e veç për veti. Tha smuj. Se Allahu po më dhat për këtë. Apo? Pastaj ata e morën hajgare. Ata e morën hajgare. Derisa kanë ardhur disa prej arabëve dhe i ka thonë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, nëse na ti të pranojna, a ban me një kusht? Çfarë kushti? Ka thonë me të pranun si pejgamber, edhe me luftu për këtë fe, mrena nga digjit arabik. Ka thonë pse? Ka thonë romakve me ja u këti fjallën mështira, persianve me ja u këti fjallën mështira, botës me ja u këti fjallën mështira. Tha mojnë sam këtë fesën e ma posa i cilje ma komplet. Apo? Shemull, mi thonë na dikujna, shemull që i mirët me kamat, a tamam, ti së më thojna se ti. Jo, kamata haram, dhe se. I madhi vogël kamata haram. Apo? Rakije njani për shemull thotë, së një thambe se katë kushereje kam qish me aprish. Harama. Ti thuja me dëbut, me të letë, të nuk e di. Mos që a thuj heq. A më në gudzon me thonë halal. E që ka thamë nësam, jo, thamë ma veqa i shka e maket. Tani, periuda Mekës, që ka ndohë dhe vezër? Periudën e Mekës, Allahu gjelluala zbritja jete, ha, wa'fu, wasfahu, falli, toleroni, bani sabër, apo, madje, zbritën a jetet, kufu e i diekum, me bo me ju re, bani sabër. Andaj, për nga mërë sëram, ja kanë rradi sa sahabe parasyve. Parasyve. Dhe ka shkue, shemull, Amarit, ja kanë vrra babën edhe namën. Parasyve. Ka shku me, që ka posë mundësime ba? Ka thonë, sabëran, bani sabër. Që ishë bani sabër? A si ti vërë? Qëtu jam i urnu? A jetë ka zmitë leze? Do të vimë atë e disa brej, a jetë. Ku fu e i diekum? Bani ju provokun, bani ju, do mon, ju goditën. Bani ju mytën, bani sabër. Se, ligjë i Zotit do në medal dikun, dikun tjetër. Atëherë, kur shkoj mamën sëmë, mas 13 viteve në Medine, ndryshoj situata. Ndryshoj situata. Që ka ndodhë, dhe zërë? Muhamedi s.a.s. formoj një shëqëri e cila e kuptu nivelin e mesajit Muhamedi s.a.m. së është botëror. Oshë botëror. Që dhe mënë është botëror? Por që e Muhamedi s.a.m. Medini ju thonë të ju kini me mëni në Persi. Kini me morë Jemenin. Kini me morë Bizantëve venët. A di shqipja dhe zdashë. A i shqipja, kjo, dhe mund njerëzit nuk, dënjarë nuk e kuptoj qëfar hitabi, qëfar ligjërimi ka folë Muhamedi s.a.m. Për sa disa munafika kanë thonë, që kështë që a ju folë ki? Që kështë që a ju folë? Na, përshemë në luftën e Uhudit, ato ka posë krizë të madhe, ka thonë kështë që a ju folë? Po, a i kumë pejgamara, e du të me e kalëzue. Pas të e ka ndohë, apo? Kjo asë i kur mi thonë njërë, përshemë, ti jo vla, kanë me talon këtë Evropën. Kanë i thotë, a mu më gjejtë, vla, me morë me mua, gjejtë i kanë tjetër. Kështu munafika ti thonin Muhamedi s.a.m. Kina ka gjejtë neve me bo humor me neve. Apo huzuan, po lun për neve. Po a tha, këto janë lajmët e Zotit. Edhe ajo ndodhi dhe zër. A nuk shkoj islami, 70 milion kineza nuk e kam pranu islam. Mosfojnë maher, 70 milion kinez. Apo, mosfojnë, ne e përmendëm, globi s'ka ven që s'ka musliman. Në glob, s'ka ven që s'ka musliman. Tani, në qëfar nivellit islamit janë, është meselit tjetër. S'ka dikon që nuk thurë, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Ka përquë dhe ka dëvërtu feja Muhamedi s.a.s. Qka ndodhin në Medine? Në Medine filluan me zbrit ajetet e organizimit të muslimanëve si shoqëri e cila e di hakin e vetë dhe e këthen hakin e vetë. Në Mekë, taras shpull, dëmyt, shigjet, dëvran, dëburgos, qka të të për njënësëm? Sabër o burë. Sabër. Më di shka tjetër? Gjennetin e ki, kaqë. Kur gjosë të të më shumë. E në Medine, ndryshoj ligjerimi. Allahu Gjellola, i adha mundësien, Muhammed Isam, me e këthyje të drejtën e vetë. Tani vezër, besoj që jemi afer me e kuptu tani ajetin. Qka të ndodhi me Muhammed Isam në Medine? Kur shkojnë në Medine, Muhammed Isam filloj me mësu musliman, me mendu, çdo gjë me islam. Në shpi me islam. Burë e gruje me islam. Me fëmijën me islam. Me babën me islam. Me këshien me islam. Me atë shka e ki këshi po sa musliman, me islam e menu. Jehudien e kishin ngat, me menu me islam. Me ke i kishin pagan, qysh me menu në karqia të tënëve? Me islam. Çdo të vogël, çdo të madhe, çka thot Allahu Gjellewala? Apo, çka i bje kjo? Kjo vëzër është mënyra e regullimit të shoqërijës në çdo të vogël dhe çdo të madhe, çka ka thonë Zoti Gjellewala? Kjo ishte gjëja ma e çuditshme për Arab. Andaj i thonin, Muhammed sa këtinve ju përzijet kur shkojnë në nevojtore. Dhe ishte reale kjo. A ishte reale? Po. Për mësëm ka thonë, hinë vecej me komën e ajtë. Në të thonë, që du të përzijet ta? Jo veçkaq, edhe mrejena këtë ishë. Ka pastrim, ka thonë sallallahu alaihi sallam, njani për njerëzve në varë është të dënue, s'ka po diçka të madhe si pas ati, disa të stërpikura të urinës si ka në trup. Apo? Apo, sigur pilot për njerëzve, sigur që e morin për talje këta, kër e shohin dhe një musliman, apo se ruën kësi gjëra. Dhe është i kujdeshëm, se sa i falë namaz. Apo? Dhe njerëzve në këtë aspekt nuk kanë, kush nuk i përmbahat mësimeve fetare, islame nuk i kushton kësaj rëndësi. Apo? Andaj ti i gjen njerëzve në këta janë shumë të çuditshëm. Ideja është se Muhamedi sam përzije në çdo send. Përzije në ndarjen e pasurisë. Përzijej në, do njëherë edhe në shfarë, përzijej në inxinjerin e qytetit. A ju ka përzijin në inxinjerin e qytetit? Ju ka përzij. Kur ka shku për mësën Medine, sahabët njëni ka thonë, ja shullë, hajde banë qëtë gjamiën, hajde banë qëtë shpijën, për mësën që i ka thonë? Ka thonë, lemni me devën të heci, se devja ka urdhër. Që të më thonë ka urdhër? Ku të nalët devja që të i bëhet shpija jeme dhe gjamia. Thaje me gjuën, shka e kuptoj njerëzit, shka e stari, shka i bje, ju ka përzi ku du të mukon gjamia. Unë e kalëzoj. Apo, që i bje kjo dhe zërë? Së është përzi në gjdo sen. është përzi e në gjdo sen. Andaj, filluan muslimant mu ndërtu në kuptimin qëfarë? Në kuptimin e sistemit. Por që e mu, për nga mësam, gjënë e parë, shka boni me dine? I daloj, tha, janisim ju kalëzoj, që ki sahabe e njef ma mirë Kur'anin, që ki e njef ma mirë fikun, që kje një ma mirë, ha, historie, që kje di gjune jahudive, që filloj me jahudo, pse jaboni së të përmësam? Se tani, garkesat nuk do tjenë individuale, që kje kam ja umësu e shkrim ledzimin, se kishtë shumë analfabeta, analfabeta në kuptim, zdi në shkrim ledzim, pra filloj Muhammed e sam me ndërtu shëqëri, e cila e kanë shpërnda e fejnë Allahu te bare kjo e talë në për tokë. Që ka ndollë dhe zër? Kjo mënirë e të vepruarit Muhammed e sam me shok të vetë, filloj mi të razu njërzit. Edhe thanë me kelit, ky për një me e paska. A? Andaj fillon me folë, se ky i ka bo njërës të vetë. A ti shkullu, a ti mësu. Dhe onë, a tu bo shtetë në veti. A bo? Qka ndodhe, fillon mu reorganizu ata. A bo? Dhe për mi kalzu, Muhammed, samse na nuk lajna, dulem bedër me nimi veta, a bo? Dhe masi i e pështu në karavanin e Ebu Sufjanit, qëfar tha Ebu Gjehli? Jo, mi kalzu Muhammed e samë se na e natë fortit. E Allahu Gjelluala pa organizim pi dy palve e bani luftën e Bedrit. Ideja qëfar ishte? Ideja paganëve ishte mi kalzu Muhammed e samë se mos me nëse kena me të lanë rahat. Shkoj lufta e Bedrit, erdhë lufta Uhudit, apo u vrajtën shumë pi sahabeve, e humbën luftën këtë botë. Qëka ndodhi? Ndodhi lufta e Ahzabit, e cila ishte goditja e fundit e paganëve në shoqëri me jehudit me shpartalu Muhammedin sallallahu alajhi wasallam. Dhe çfarë diskutuan në mesveti, tha nëse nuk e goditni tani mo s'ka bër me godit. Dhe këta e dinte Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, dhe çfarë tha, kur usos lufta e Ahzabit, tha, pi sot ato më kur nuk na sulmojnë, vetëm ai sulmojnë. Edhe ashtu ndodhi. Edhe e shiroi Mekën Muhammedin sallallahu alajhi wasallam pa luftë. E shiroi Mekën pa luftë. Domthonë, ideja ishte se kur filloi organizimi Muhammedin sallallahu alajhi wasallam me i mësu musliman me menu deri në skajet e fundit të globit, fillun globi mu të razua. Qa fillun globi mu të razua? Filloj Muhammed Islam në masluftës Hudejbjes me dërgu letrat e mbretrit. Ti o mbret e ki obligim mu me mguhe. Kjo, akon, kulmi i ligjërimit të asaj kohë. Romaku, Persiani, Abisinia, Egyptiani, kuvet, aq kuvet, Arab kanë thonë, Edhe nëse të besojnë asë i Resulullah, a banë veshë të tu? Mos në ashtin lugave me ata. Dhe se janë konë kuvet, tamam kuvet, kanë posë perandori, kanë posë evidencë, kanë posë shtetë, kanë posë ushtarë, kanë posë gjithë shka. Persian, kër i kanë dalë luft me sahabë dhe pengamberi sesem, kër i kanë posë i po upë, i ka lidhë, komandant, ja u ka lidhë kompë me hekur. Që ati kini me nëjë, se s'ka me hikë. Që ka ndohë, dhe zërë? Që ka ndohë? Muhammed Sam ka fillu mi që letra Heraklit, ka thonë pranoj islamin. Edhe e ki obligim ti me komplet njërzit me mgu mua. Dhe zërë, që tu mos mu kam penga marë, a mu në shkrundi? A mu në shkrundi një SMS, edhe pse së mu në shmija që s'ka mundësi, dhe një perandorit më të balë, ngo mua se kesh i ki punë. Apo? Së mu në shmija që. Mirë, njani cilje ko zemrën, asë fort mija shujt Heraklit, matmalit romakve. Herakl, eslim, teslem, ngo mua, si du shme pështuë, po ndry ishës pështuë. Shekhu sa më dhemi shalot, thot veç tekstit ka të zukjo për nga mbarë, së smurë dhe kush me bakta. Po e ban, ama, indrojnë Muhammed, apo? Mësa njëve që thot, filani asish moha, Muhammed sam, ishte për nga mbarë, ishte për nga mbarë, i cili ju folë të njerëzve në gjuhën shka njerëz të dinë sa për nga mbarë. Andaj Herakli, kër u taku me Ebu Sufjanin, kër e banë në debatin, qka tha, kjo për nga mbarë. Sa për nga mbarë? E dinaj. E din të mdoj që shflasin për nga mbarë. E din të mdojt si është ligjërimi i Musajt, Isaut, Nuhit. E din ata, se historiko dhe zë. Se na nuk e kena studiu, diku që ka studiu. E din gjurëmët e pengamarve. Pra, kjo është vëzër historia e Muhammed Sam, shkurtimisht tani, pra kjo është sida, shkurtimisht deri këtu. Kur fillon mu organizu Muhammed Sam, filloj bota mu të razue, atëherë fillon mi thonë Muhammed Sam, masi zgove me të përzan me, tash kena me të hinshpi. Këna me dhratë të shpia. E Allahu gjilu ala zbriti ajetin në sinu adhejtë të surës il Bakara, ve katilu fi sebilillahi lëdhine ju katilunekum, ve la ta'tedu. Atëherë, luftoni në rrugë të Allahut, ata që po ju luftojnë juve. Luftoni në rrugë të Allahut, ata që ka po ju luftojnë juve, ve la ta'tedu, edhe ju mëse të prani. Dhe zë, Shekhu l'Islamu të imi, rahimahullah, para tina kadhi e jadhin një djetari madhi muslimanve ka shud një liber, argumentet dhe faktet e Muhammedi s.a.s. ka thonë kështu, nuk ekziston në asë një kanun, në asë një leqë, në asë një sistem, në asë një organizim, strategi, qëfar do qofta ajo, që dikush i prin ushtarëve të vetë dhe ju thotë, mos bani zulum, runu pi zulumin, me vjedh një hekur, një enë, një lukë, hinë zjarën për ta, i ligjërim vë është veç në Kur'an, s'ka kur kun tjetër. Dhe të dashomi edhe gjëra tjera të satë kanë zbrit në fillimin e këtyre ajetëve. Thotë Allahu Gjellole, dhe luftoni ata në rrugë të Allahut, të cilët ju luftojnë juve. A ka qene kushzuar. Ti kime luftu vetë satë qka të lufton. Mbrojtje. E mbron vetën. Pastaj ka zbrit, nëse në mësën Allahu Gjellole me mri dhërë të ajetët, ku Allahu të bare kjo vëtjara, fletë për zgjerimin e këti sistemit pejgamberi zezem dhe ketë njërzimi. Apo, në islam, lezër, në islam, lufta Muhammed e zezem, nuk e qëllim shme vetë veti. Do të avim tani disa prezitateve që e khulisamet e mi janë shumë rëndësi. Djetarë dhe muslimanëve kanë thanë, Muhammed e zezem dhe gjdo pejgamber lufton me eshtri idejnë e vetë. Kur të pranohet ideja, sistemi, apo, ta instalon sistemin, pastaj ti je i lirë për tina. Sigur që plot për shembull, apo njerëzit kur e perandoritën vogël kur e kanë pushtuar në vend, çe kanë thonë, a ka ardhur këtu me jetuar? Jo, çka ka thonë? Ka thonë këshire, ti e marr sistemin tëm. Ti jep çtu, ti jep çtu, ti kriminalist, ti jep. Edhe un ta shuj rrenin, jeton jo tash. Po çen këtu me jetuar. Pse? Çka është ideja sistemin? Njëjtë e kanë pejgamberët. Pejgamberi çka bën? Pejgamberi sa mi ka thonë Heraklit kështu. Ka thonë ti si të bëhesh musliman? Un të la prapë parë ti. Çai bie kjo sistemi? O tim pranë mu pengamber, i dërguar i Allahut, ti i pari jetë prapë. Pse? Se nuk është për cëllim, s'kam kur gjo me tyje konkretisht. Asë nuk më intereson toka jote, asë vendet e tua, asë zhvillim jote ekonomik, po mu më intereson që njerës të Zotit që janë kriju, mu konë ropë të Allahut. Apo? Andaj, njëri prej shokve të pengamberi, sallallahu alejhi wasallam, kur është taku me Rustemin e persianëve, kur i ka thonaj, kush jeti, ka thonë, rob i Zotit na ka dërguar Allahu me ju nxjerr prej robërisë njerëzve në robërinë Allahu xhelel xhelal. Apo me ju nxjerr nga robëria njerëzve në robërinë Allahu te barkë. Kjo mesazhi shkurtimisht i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tani luftoni në rrugë të Allahut ata të cilët ju luftojnë juve. Pra, ata që ju sulmojnë. Slajna Muhamedi sa ti me përqua fejen tënde, ata ra mbrohesh. Dhe u mbrojt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Wala ta'tadu dhe mos e teproni. Çka i bie mos e teproni? Tani do ta shohim çka i bie mos e teproni. thot Allahu Gjellola, inna Allahe la juhibbu l-mu'tedin, sepse Allahu nuk i don ata qka e teprojnë. Mirë po këtu teprim, dhe zërë, qfar i bijen këta jetë, këtu nuk është do teprim. E ti dhe është teprim i veçant në hujum. E ti dhe është, kur ti jetu nga rejtë, jetu vrapu, dhe dhjen një urdhër kadal, mëse që kalo që këtë vi. Dhe më dhonë, ti ke morë hujum. Në sensë, kur me njeri hujum, su nalët bashkë kudo, apo? E Allah u gjithë ka zbita jetë, ka thonë, këshyre në hujum, kadal. Që tu keme nalë, vetën. Qysh po unë jam hujum? Nalu. Kjo ligjë zoti që ligjë lalë. Tani, ideja është se Muhammed Isam fillimin e luftës që ka pas mbrojtje. Pastaj ka kalu në shpërndarin e kësaj feje në mënyrë të organizuar të të përmenit tek vendi i vend. Tani, vim të një meselë e cila është shumë rëndësishme në këtë kontekst, të çështja mos e teproni dhe me kanë ka luftu Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Shumë për njëzë dhe kanë abuzim me këta. Dhe kur vinë të këto ajete, thojnë, subhanallah, që shkuptohet kjo ajete, do thojnë, leje këta ajete, Allah, më se lezo këta ajete. Apo, që do të me bëndës? Muslimani dhe të me lezu i sërin që shtu që isha. Apo, nëse ti vlezër, kështu, shkone ban një kontrol të doktori, edhe ajta ti ban do diagnoza. Edhe, një anë i lezon, para tyje. Apo, e thëta di shka, am ki mik mu po, hiq më se lezo diagnoza. A që në është kjo? A i ka po di shka defekt ati? Edhe ti për me talecu, thot a di shka, i që më se lezo, diagnozën tane. A pështon qështu? Jo. Qështë pështon? Lezoj e diagnozën, edhe qka? Nësa diagnoza aja, qka bëja? Pasaj qka cëja? Po qka nëse du të me shku të në spital? Po, shko të rinë fund, sepse kjo e në proces. Kur ti nuk i lezon diagnozën, ti nuk shnoshësh. Pa tjetër e kimi lezu diagnozën. Disa njërë qka thonjë, thot më se lezo rreda hatë, më si aprish vetës. Po ti ashtu, ti kotë prish diçka aty. Aja po të katës e diçka e prish. Apo, njani për qemu del para pasqyrës edhe si pëlqen veta. Ngrush pasqyrës. Do ti i ki fajet. Jo, si ka fajet. Ajo veç për katës që i ka dolë për para. Mi apru një tjetër, janë zjera tjetërën. Ti sa dush, këtë pasqyrët me të pranu njëtën të nxerin. Kur anë lezër pasqyrëja e jetës, gjera për para. Unë është me më huë. Kjo e realiteti, lezër. Tani, meselja parë, lezër, për të sen kanë diskutu djetarët, kanë thanë. Një ajet në Kur'an, shikoni kush ka musaf me veti, letë hece të ka jeti kursi. Ajeti 256. Shikoni, Allahu te bareke ve teala, çfarë përmend atje. Ja. 256, ajeti i surës El-Baqara, pak më andej, faqe 42. Thëtë Allahu gjelluar, la i krahe fit din, s'ka imponim fe, nuk ka imponim fe, së ne banë musliman dhe zërdi kanë. Vetë se ki më ba musliman, zduve më ba më ba. Që kjo dhe që kjo ajet, me që kjo ajetin në shinale, si kuptohet në vi, pa u kontradiktu njëra me tjetër, si kuptohet, djetarë kanë thonë dhe zërë, shumica dërmuse, dhe që i khusam të mjë dhe kjo është e sakta me histori praktikës e zbaot dryshe, kanë thonë djetarë, Muhammed e Sam, a i ka luftu njerëzit që s'kanë besu, apse se kanë shlu rrugën për hap fejën e Zotë Gjellë Gjellë, cëllën për dyjeve, dhe ma, Muhammed e Sam i ka thonë dikujna, a si të mbesu apo, po unë e të vras, ja, kur s'ka thonë qëtu, sa dhe sëllë, po, mirë po ka arë një hadith, nga pengamed e Sam ka thonë, umirtu en u katilën nësë, hatta je shëduen la ilaha illallah. Unë jam urnuar që të grindem me njerëz që thonë la ilaha illallah. E thash, a je të luftu, a si të luftu? Në gjuhën arabe është, domthonë tani na po e thjezojna me gjuhën e sodit, sistemin. Apo, ai ta vendos sistemin. Për shembull, kur janë kon komunistat, ti për mu kanë në rregull me shtetin, çish je? Thot, a je komunist? Po, rregulli je. Pastaj, a i e pikse i kabile, për jasë e pikse, nuk ka problem, a i e komunist njerë, po. O shemë, në Kinë, a i e komunist, a nuk e komunist, ajo ti ta suspunë. Apo, pastaj ti mundën zemër me u rejt atat deri maksimum. Ska problem, ti për jashtë, i e komunist, apo, eksumëra. Kër ka nërë italian, japan, fashista, që ka nërë, apo do mu pa fashista, ajo? Jo së pëduhe, atar, luftojna. Pa u fashist, zemër asma do. Stani neve për zemër. E tani më mësam, njëtë vezër ka luftu vetëm se mini dalim. Aisha ka thonë, anive, po të më nështrona, a më s'po të duhe. Ka thonë, hiqë më sëmduj. Ka gjenem për këtë punë. Këtu e dalimi. Apo? Këtu e dalimi. Për andorë thonë, në nështro mu. A mdo, a sëmdo, sëmë interesonë. Mu banë ma shërbimin. Më mësam, këthot, mu zotim ka që me mu nështru muë, në sistem. apo mos më aprish rrenin, drejtësia, apo publiku më kanë në rrenin e Muhamedit sa. Tani vëllezër, çka ndodh nëse do dikush, po se duva në këtë punë? Rregull, mos e duj. Ka xhenem për këtë punë. Si mi bashku vëllezër këtu të dia? Thonë dietarët. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka luftu njerëzit që kanë besuar. Asnjëherë në botë, asnjë rast, asnjë hadith, asnjë moment, as i dop, as i sahi, asnjë sahabi, asnjë tabiin nuk e ka kuptu dhe nuk e ka citu dhe nuk e ka shpjegu kur se Muhamedi i ka luftu dikan pse s'pëm beson. Ja. Sepse pezullohet ajeti shka vjen, la i krahe vidin. Nuk ka dhunë fe. Sepse shartë më konë musliman cilë janë zemra. A më në më përzija ti? Jo. Po tërë, dhe më thonë. Për më konë musliman janë, dhe më thonë, besoj Allahun, besoj pengambert, besoj pengamberin së zellem, besoj melacet, besoj ditën e gjikimit, besoj librat, besoj kaderin. Që të ku janë? Zemra. Allah dhe ti së më përzija ishtë ati. A tërë, pëse më ki që muhe? Ti liro të rren, thuju njerëzë, letë nështrom për jashtë. E më rejna në zemr, le ma muhe. Lesta alejhi me musajtër. Ti së mund është mi u bo atyre, dhe më thonë sultan në zemr. Së mund është mi u bo sultan në zemr. Atare, kanë thonë djetarët, sebepi, ma e me dhe zërë, tani besoj që të qartësohet qështja e, qështja se luftrave të Muhammedit sallallahu aleyhi sallam dhe luftrave të sahabëve të pejgamberit aleyhi sallallahu aleyhi sallam. A e ki parë një diskutim kër diskutohet për shembull, tani apo, Osmanlita janë konë pushtues, aslirues. A ki parë, dhe me kësë na e dina me cilën. A janë konë pushtues, aslirues. Aj që ka shef me armitësi, dhëtë në kanë pushtue. Aj që ka shef me mitësi, dhëtë në kanë shlirue. Qish me kuptu, vezër? Se ato dhëtë në kanë asimilue. O që në kanë asimilu 500 jetë, janë a folë Shqip. Apo folë me gramatik, lexon, livra, eksumerat. Asimilim, që ka të më dhëmë, vezër? E përmenëm neve, 75% kër e migrojnë njëzë në shtetet të huaja, generata e tretë nuk din mo as ajen as bëjnë në gjuhës vetë. Kjo asimilim. Von, tjetërsim, mo t'i si e ajsh ka jakon, një pi jotë se di, apo që që jakon. Mirë, dikush vezër më konë 500 vjetë me një vend, 700 vjetë me një vend. A s'ka mundësime tjetërsua? O mirë, ti së në tjetërson, djali tanë shka i banë. O mirë, djali tanë, një pi tanë shka i banë. Po 5 generata, shka të banë, 10 generata. Jo tjetërson, po e mund është gjithë më s'mu konë. Po ideja ku konë? Ideja u konë se nuk u konë pushtim, po konë sistem. Kjo është drejtësia shka ne e bërë. Ata kanë thonë, ti a beson zemra se beson o puna jote na nuk përzimi. Qa thonë djetarët? Mane dhe zë, kjo regull të të citojna fjallën e Shekhe Lusamu Temi Rahimeullah. Për ndryshe, shumica dërmu sulemave janë të këti mendimit të sinë do të citojna tash. Edhe një, shumica dërmu se e ulemave me përjashtim disa shafiive janë të mendimit të cilin do të citojna tani. Cili o kjo dhe zër? Kanë thonë djetarët. Muhamedi alayhi salatu selam nuk ka luftu me njerëzit për shkak të pabesimit. Po ka luftu me ta për shkak rezistencës që ja kanë bë me dhunë. Ma thjesht. Muhamedi sa më ka thon aty në shkas beson. As po beson po, largoju. Të heqën çati ti kallzoj. Ai që ka thon, as nuk po besoj, largoju edhe ti. Çkoj ti kallzoj ti tjetri. Ku do me shkuti, ka me silë këtë dunjojën. Apo, ka me e përhap këtë mesaj në të dunjojën. E tani, pe më samë kur me dikan ka luftu. Lufta Bedër, lufta Uhud, lufta Azabit. Ka po lufta, me samë, lufta Unenit. Ti shtë të kushtot, e po mirë, e ki po disa një dhënë. Qish mundet ki mu paskon për nga merë vetëm mesaj gjinor, i paches e i shpirtit, kur na e dina luftën e Bedrit, luftën e Uhudit. E si me kuptu? E tani pse me kuptu? E Bugjeli ka thonë, ja, ka dal. Si janë du të lanë hisë mi u folë. Për e mësëm ka thonë, lëmë t'ju foli njerëzë, ka thonë s'la. E tani, mle së mle, ku përleshësh, edhe është përleshë, sallallahu aleyhi vësallim. Dhe ka fituë, dhe zërë, Allahu u gjellu ala në përmenëm, të jemi në Allahu u gjellu ala, el kawile e glibenne. Allahu thotë, unë do të fitoj me pengamert e mi. Tani, Muhammed sallallem nuk ka luftu me njerëzit për shkak të kufrit dhe shirku dhe pabesimi që ka e kanë. Ma dje munafikat saf pari ka pas. Allahu gjellu ala i ka thonë, në saft par i ki do ma qafira sa të shkenë qafira. Apo innel munafikina fit dërkil esfelimin e nar, munafikat këni mi fut në gjenem ma posht e ket. Cëllja ma i keq? A kjo e Ebu Gjehli? Ibn Selulja ma i keq se Ebu Gjehli. Pse? Po kin saft par ka harë njësa transmitime, gjdo gjuma ka dalë Ibn Selulja dhe i ka than, oju njerës Muhammed, Allah ju ka ndërru me këtë njeri, s'ka njeri matë mire kështu më ratë. Tani pse e ka lënë këta? Se ki ka thonë, ani unë pi për jashtë punën shtrora. Er pasere ka shohë, er pasere ka ofendu, er pasere ja ka botë të lovirat. Mirë po përsem, kër e ka zonë, ka thonë, e ke po, ka thonë jo. Tamon, hecë, pra pi për jashtë. Andaj, ka ndonë djetarët, illetul qital, ileti, shkaku, sebepi, për të cilin ka luftu Muhammed e Sam, është cila? El intisab lil qital, el dhulm, zullumi që ka e kanë bo Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Andaj kjo e vëzër mendimi i shumicës dërmuse të ulemave. Argumente për këtë mesele, ka shumë argumente, vëzër. Ka shumë argumente. E para prej argumente, vëzër, do të citojna, do të citojme disa prej fjallëve të Muhammed sam të tjera, apo disa transmitime, apo disa konkludime të ulemave, dhe pse kona ka kalu duhet të përfundojnë, dhe të vazhdojnë me lejnë Allahut të bare kjo e tjala. Hadithin sa e ka arën, sa i Bukhari dhe sa i Muslim. Nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, në një luftë për luftave, masi u kri lufta, o gjet një gruaje e vrame. Hadith sahih Buhari. Dhe bejon sam kur e ka pa kët gruaje, ka thon pse e keni vrarë kët gruaje? Por masaba ka thon luftë ja Rasulullah. Fa ankara alaihim Rasulullah. Thot transmetuesi, pejgamberi sam neve na shurtoi. Pse e keni bëu këtë? Pse e keni vrarë këtë gruaje? Ka thonë, kjo nuk u kanë të luftuë. Kjo nuk u kanë të luftuë. Pse e keni luftuë me këta? Dëmonë, lufta në vetë vetë, nuk u qëllimi jemi. A dhe ka thonë, ale i sa nëse ma di tjetër, mos e lip një luftën, kur mos e lip? A nëse vjen, dilë për para. Apo? A dhe, përshemo, zakonisht, përshemo, Arab thonë, trimi se lip luftën. Apo kanë tjetërën, thonë, ata qenë shka lehin, nuk, bile, keni po një ata është mënin figurative, ingjizim, që e kam bëhe? Dy qenë me një në mes, apo? Me një mur. Edhe ato lehi njëri tjetërin. Edhe aj, zotnijave që hejka ta. Thot, hajde, është roknu. Dhe që i kërët këtë puthëm. Pse, thojnë Arab qenë shka lehin, së të kaqin. Mënin figurative përshkruhet kjo. Kjo dhe zër, ka qenë një orë mesin e Arabve. Qëka ndohë dhe zër? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, tha pse e keni vrarë këta? Tha kjo s'ka luftue. Atar vendosi ligje Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Çfarë tha? Tha, mos e vrani, ha, grujen, fëmijën, mos i shkullni pemët, mos e vrani plakun. Edhe ka ardhë hadithe, mos i vrani ata të cilët janë duke bo adhurime prej priftave. Njoni ka është më prift. Omer Khattabi, ka thanë, ittekullahe fil fellahin. Ruju një Allahut, kur i ka shlua ushtarët e vetë, ka thanë, ruju një, tut një Allahut, mos i ngucni ata shka e punojnë tokën. Për shembull, anis, sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për shembull, brigada e Omer Khattabit, çe ka thonë, ka thonë ju keni më shkuar apo udhët keni më gjetë njëri dhe punon tokën, njëri kishin punën e vet, mos u përzihni me ta. E me kanë u përzije, un plakën jo, plakin jo. Atë çka bën adhurim vetveti jo, atë çka punon tokën jo. Apo gruaja jo, fëmia jo, po keti eke. E po keti ka ikë, sesa nuk ka qëllim. Kusha arrogantin, a i cili thot nuk la mu përhap Muhammedi s.a.s. Zdu mu lan mu përhap feja Muhammedi sallallahu a.s. Kjo dhe zërë është shkurtimisht nga ajo që dhe se në ka ardhë në fjallët e ulemave në hadithet e Muhammedi sallallahu a.s. Thot që i khlujësamët e mija edhe me këta e përfundojnë dhe zërë nga se kjo tem është shumë e madhe, por se ta kuptojna esencën e kësaj mesele. Thot që i khlujësamët e mija, u i da kene aslun kitalil me shirua el jihad wa maqsuduhu huwa an yakuna ad-din kulluhu lillah wa an takuna kalimatullah hiya al-ulya. Thot, nëse baza me të cilën një është lejuar sa me luftue, cila është? Çkoz. Pse ja ke lejuar Zot me luftu këtina? Ka thon, që feja e Allahut më kanë më e larta. Feja e Allahut më kanë më. Çka ka kërkuar një Muhammed sa për njerëzve? Dëshmonë se jam i dërguar i Allahut. Apo. Njoni ka thon, unë s'po du asë më rokë me ti, asë më të më besu ti. A kam dë një zhidhe me ti? Ose për ka thonë, po. Qfar zhidhe? S'po du asë me thonë, la ilallah, asë Muhammed Rasullullah. A banë mos me mgu, që për ka thonë, po. Cila? Ka thonë, mos i pengoj njërzit me thonë, la ilallah, Muhammed Rasullullah. Ma e për veti, që i thamë, sistemi, apo? Sistemi, apo? Ta instalon sistemi. Pas taj, njërën i thotë, unë s'du me punu me këta, mos puno, e kitë instalu me. Tani, për shembull, jo rastisht, për shembull kanë jetu kush jehuridi ka pas kushi. Ka ardhur Krishter Adi ibn Hatim. Ka ardhur pensam Krishter. me kryq. Pejgamberi sa selam çka kanë bëu vëzë? Ai kanë prift, alim i krishtarëve. Pejgamberi sa çka ka bëu? O ka posni karrike pak më lart, edhe e ka shtru shtrojen vet, ja ka shtru domon sikur ku ja shtron dikujt atë domon në mënyrë ja venin kryesor, edhe ul pejgamberi sa tok ai më lart. A di ju po porcel gjithçka? Lëvizet e momen sa. Apo? Dhe fillu me bo debat. Edhe fillu në disa prej debatave, mi bo për histori, për kështu më radhë. Dhe vëmë sa filloj diçka mi kalëzue nga feja e tyne që e kanë gabue. Dhe i tha për vëmë sa, unë e di më mirë se ti. Se edhe që kjo shë a ju ka metë, so që është në shpëthue. Që të tatimë, të sapari, i morën, kështu më radhë. Vëmë sa më ka thonë, a i ka thonë qështu është. Kure ka po këtë skenë, atër ka thonë, këta nuk e banë pos pejgamberi. A mund është të i dhe zënjoni mi thonë kështu, për shemë, krijetari më i madhi për andorijës, mi thonë, ka me ta një misafir, ti ki me shtu vendin krijesor, a i ka mullat ti. Dhe shire, me ngu, që tu nga të nashta vjena, ma që tu jo. E Muhammed sa më ka thonë, une, që une hullu ti. E ku shoki, një prifti krishterve, pse? Sepse a i ka mesaj, a i do me përqu mesaj, ku shkoj mesaj i krijet Muhammedi. Andaj Muhammed sa më nuk e kishte idejnë mu përplas me njerëzit, por ideja ishte mu instalu sistemi, të cilën e donë Allahu xhelalu ala në tokë. Thotë që i kërcëm dhe mirë. Baza me të sinë ju leju ma nësa me luftu ishte që feja Allahu xhelalu ala tjetë ma e larta. Pasaj thotë, feme mena a hadha kuti le bitifakil muslimin. Andaj thotë, me pajtimin e gjithë muslimane, feja nësa me të kanë ka luftu e. A e cili ka thonë, unë sëla tje. Ti sën ki mu kanë i dërguar Allah në tokë. Me këta ka posë muave tjetër. Wa emma men lemjekun min ehli el mumanaati wal mukatelati ken nisai, wa sibjani, wa rrahimi, wa shejkh il kebir, wa l'a'ma, wa zemna, wa nahmihim, wa nahmihim, fa la ju këteluna inda l'gjumhur. Thot shejkh u lusam dhe mje, sa i përket atyre të sëtë nuk luftojnë, nuk reziston, nuk grindët me Muhammed Zam, dhe me mesajin e tina, sikur kush, sikur grat, sikur fmit, sikur priftat, ka një prifti, e thot, po kja, nuk është ndalash, ndalash apo me dvetën, leje që aty. Nëse nuk rezistot. U e shejkh el kebir, dhe një plak. Thot, ku e di, me vlash, ka të ndodhën e. Lebra hatë muë. E ki bëti që kujtë kujtë, thot, ku e di, as ti se ki mirë, as ti se ki mirë. Qështë të dikush, po leje ata, zotë jala shtë hajrin. U e l'a'me dhe qorri, se di shka të ndodhe, qorri, i verbur. U e zemna, dhe njerëzit së mund të shtim në mo shumë. As mi ka zu snina, po? A mund është mështiti me këta? A mund është mukan në diqka e drejt mështiti me këta? Thotë, shekhu samë, ua nahu imë, dhe këta qka i njësojnë këtënëve. Këta qka i njësojnë këtënëve. Felaju këtelu në indel gjumhur, tek shumica dërmu së lemave, zban me luftu me këta. Dhe shka luftu muave në samë kur me këta. A da një ditë për i ditëve, Khalid ibn Walidi, kur a ba musliman, dhe thamë, në hujum, zore ki menalë. Këni pa dikush kur përmledhët me vetur, o nale s'po nalët. Kështu janë nale kur thitë, së në nale. Kure ka pa për jam sëmë një të vramë gabum, që ka pa më njërë ka thonë, Edriku Khalidin, hëtës një shpejt të Khalidi, thuhunit e të nalët. Ka të zonja një dispozitet se, ka me bo kërdijaj. Dhe ka ndodhë që ka pa një gabim. Radiallahu anhu ardhahu, dhe e ka justifiku mua me sëmë me të mira, nëse të mira të shumë të i shlynë, veprat e gabume. Por që ka ndohë, Muhammed Sam nuk ka pas kur për qëllim më urok me njerëzit e asë më përla me ta. Argument dhe zero që vetëm një statistik nëse në mundëson Allah u gjithëve dhe flasim, edhe kjo kam jau qërsu juve dhe më shumë qështjën e luftrave të Muhammed Sam. Vetëm një statistik dhe zero. Kër vind të statistikat nësa lufta sa njerëzit kanë dek, ti të banat e qartë kush lufton për luft dhe kush për lufton për mesaj. Luftën e Bedrit, lufta ma e madhe në Kur'an. Allahu gjelë, asë një luftës nuk i ka thanë, jo u mel Furqan. A, ditën e dalimit. Dita e, kur fjallë Allahu të ishte ma e nalta. Nasë një luftë që shtu s'ka arë. Lezënë e surën e 8 dhe surën e 9 të Kur'anit. Qa ka ndodhë? Sa njerëz janë vra, vëzër? 70. Hitleri sa i ka vra? Hitleri drejt për drejt si ka vra, po sa bo se vep mi vra. 50 milion, o vëzë, 50 milion, a e ki telefon me veti, këshyre, shuje, sa viktimat e luftës e parë dhe dytë bëtërore, këshyre, 50 milion njerës, vëzë, këtu nuk janë shifra këto, vetëm në hava, njerës, 1, 2, 3, 4, milion, 50 milion, maharët, maharët, maharët, luftat e Indijës, luftat e Kinës, luftat e pjesës së Persijës, luftat e Bizantëve, sa janë? Nëse na mundson Zoti do t'i mbledhim statistika. Kaç këtë luftë, kaç këtë luftë, kaç këtë luftë dhe krahasim me luftat e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Ka ndodhur një luftë, di luftë, dy tre veta janë bra komplet. Luftë, Allah e ka regjistruar. Si mundot? Sepse qëllimi s'ka qenë luftuar. Qëllimi cilë ka qenë vëzër? Feja me hec. Feja Allahu te bareke ve teala me hec. Andaj Allahu i ka dhënë sukses Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe nuk i jep sukses të tjerëve. Elusi Allahu te bareke ve teala, që Zoti on xhelel xhelaluhu na mundson me kuptu Kur'anin ashtu siç ka zbrit. Elusi Allahu te bareke ve teala, që Zoti on xhelel xhelaluhu ku ja kemi çollu Allahut në shpërblim. Ku kemi gabuar Allahut na fal. Elusi Allahu te bareke ve teala, që Zoti on xhelel xhelaluhu na mundson me mrije muajin e Ramazanit, duke qenë me shëndet dhe me iman. Elusi Allahu te bareke ve teala, që Allahu te bareke ve teala musliman kudo që Allahu të ndihmon, yetimët e musliman Allahu të mbulon dhe të mëshiron. Elusi Allahu te bareke ve teala, që Zoti on xhelel xhelaluhu të gjithë na jep përfundim të mirë. Aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.